Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kardeşlerim, insanın her türlü konforu olmasına rağmen görünürde bir sıkıntısı yok denecek hayat yaşıyor olmasına rağmen stresinin olması, sıkıntılarının bitmemesi, öfke üstünlüğüyle yaşıyor olması vesaire vesaire İçeride bazı sıkıntıları halletmeden dış yüzeyiyle sürekli ilgilendiğini gösteriyordur. Tıpkı çocuğun hiçbir belirtisi yok, dışarıda her şey yerinde ama bir türlü ateşi inmiyor çocuğun. İşte 39-40 derece ateşle çocuk yaşıyor. Biz yani buzdolabının kenarında da tutsak çocuğu, sobanın kenarında da tutsak, bakıyorsun bu 40 derece düşmüyor, 39 derece düşmüyor. Ya neden oluyor? Klimanın önünde niye rahat değil bu çocuk? Soruyorsun ama doktor ne diyor? Kardeşim, siz klimanın yanında tutuyorsunuz ama bu çocuğun içinde filanca şey dengesiz. İşte filanca kan bilmem nesi veyahut da kaslarındaki şu ateşlenme nedeni oluyor diyor. Yani biz gözle çocuğun ateşlenme nedenini tespit edemiyoruz. Ama işte tıbbi bir çalışmayla bu hissediliyor veyahut da tespit ediliyor. Ondan sonra ateşi düşecek bir işlem yapılıyor. Dışında bir şey değişmediği halde, yani dışarıda çocuğun parmakları, kolları, ayakları, gözü, saçı, başı her şey aynı duruyor. Ama ateş düşüyor. İçerideki dengeler sağlandıktan sonra. Müslüman bir insanın, tıpkı buna benzeterek diyoruz ki, İç dengeleri yerine oturmadığı sürece ne zenginlik, ne force, ne çevre, ne araba, ne ev, ne yazlık, ne evlilik, ne bekarlık asla onun rahat olmasını sağlayacak şeyler olmaz. Aksine her biri ilave dert olur. Birken iki birim sıkıntıya çıkar. İki iken dört birim olmaya başlar sıkıntısı. İnsanın iç dizaynının tam olması lazım. Özellikle de Allah'a iman ettim ben. Ahiret gününe iman eden birisiyim ben. Dediği zaman bir müminin bu iman iddiasının, yani ben Allah'a ve ahiret gününe iman eden birisiyim sözünün iç dengeler açısından karşılığı olması lazım. Eğer bu karşılığı olmazsa, çarşafına, kıyafetine rağmen, caminin kenarında evi olmasına rağmen, yeri gelir, kumar oynayan ve Allah'a iman etmeyen birisi kadar bile rahat olmadığını görebilir. Çünkü iç dengelerin oturmamış olması, iç sistemde arıza olması, dışarıdaki fakirlikten, dışarıdaki işte ev, bark olmamasından daha büyük sorun oluşturabilir. Bunu çok iyi anlamamız için iyi düşünüldüğünde bu sonucu verecek bir örnek vereceğim. Şimdi kardeşlerim, çocuklar var. Yani büyük Avrupa ülkelerinde, Amerika'da da bu tabloyu görüyoruz. Evleri yok. Bir barınakları yok. Üstlerinde kıyafet yok. Karınları tok değil. Çöpten yiyecek artığı toplayıp karınlarını doyuruyorlar. Ama çocukların neşesine bir bakıyorsun ki Allah, çocuk saraylarda yaşıyor zannediyorsun. Bu aynı çocuğun yaşadığı semtte zengin, varlıklı, belki de hizmetçisi, bakıcısı olan çocuklara bakıyorsun, suratları bir karış. Diyorlar yani surat bir karış. Mutlu değil. Mutluluk demek ki iç dinamizmle sağlanabiliyor. Dış etkenler, varlıktı vesaireydi, ev, neyse araba, bunlar direkt mutluluk sağlayamayabiliyor demek ki. Bu noktada şu tespiti yapacağız. Kardeşlerim, mümin bu fani dünyada eğer huzurlu, konuların, dertlerin, sıkıntıların altında ezilmemiş, umutlu, tebessüm eden, acılara karşı bağışıklığı güçlü, aileyi huzurla devam ettirebilecek birisi olmak istiyorsa, iç sistemini, o kafa yapısını kastediyorum iç sistem deyince, iç sistemini yerli yerine oturtması lazım. Bu yerli yerine oturtmanın en önemli başlıklarından birisi kulun Allah'tan razı olmasıdır. Yanlış duymadınız. Kul, yani insan, Allah'tan, Rabbinden razı olacak. Biz birbirimize dua ederken Allah senden razı olsun diyoruz. Ve bu gerekli. Yani Allah benden razı olsun, cennete gireyim. Bunu istiyor insan ama içine dalındığında, beyninin, iç hücrelerinin içine girildiğinde bakılıyor ki kul aslında Allah'tan razı değil. Ama onun iddialarında hep Allah'ın ondan razı olmasını istediği görülüyor. İç hesaplaşmada razı olmadığı bir Allah'ın ondan razı olmasını bekliyor. Elbette ben Allah'tan razı değilim diye hiçbir Müslümanın ağzından bir cümle çıkmaz. Ama biraz sonra ayrıntılarına girdiğimizde göreceğiz ki, yaratıldığın etnik kimliğin, saçın başın, deri rengin vesaire, vücut yapın, anan baban, yaşadığın sosyal çevren, zeka, akıl, muhakeme gücün, toplum içindeki varlığın, yokluğun, ağırlığın, elindeki diplomaların nedeni olacak tahsil imkanların vesaire. Evlenirken evlendiğin eşinin güzelliği, forsu, varlığı, yokluğu gibi konularda iman ederken bunların hepsi Allah'ın kaderiyle oldu. O ol dedi, her şey oldu. Ben sadece düğün yaptım. Gittim şu evden kız istedim, bu evden gelen damadı kabul ettim. Ama her şey Allah'tan diye iman ettiği halde bu eşi nereden karşıma çıkardı melekler diye sinsi bir itiraz var içinde aslında. Niye benim derim bembeyaz değil de buğday teni? Niye ben siyah deridenim? Niye babam benim hala inşaatta çalışıyor? Birisinin babası da senelerdir iş yerine bile gitmemiş. İmkanlarına bak. Babam inşaatlarda kamyonlar dolusu tuğla devirdi. Hala evimizde peynir yok. Sinsi bir itiraz var kadere. Allah'a dolayısıyla. Bunu Türkçeleştirdiğimizde biz bu insanın Allah'tan razı olmadığını ortaya çıkarıyoruz. Allah'tan razı olmayan birisi Allah'ın ondan razı olmasını bekliyor. Bu beklenti içeride sürekli ateşin 40 derece, 41 dereceyi bulmasını ve tavırlara, strese, bir sürü tepkiye neden olmasını sağlayan bir iç sürtüşme olduğunu gösteriyor. İçeride kafa yapısında devamlı bir sürtüşme var. Bir blok geliyor, ey Allah'ım benden razı ol, beni cennete koy diye sürekli sinyal veriyor. Öbür blok bunun dilinden çıkmasa bile içindeki sinyallerle bana niye böyle bir hayat verdin diye itiraz ediyor. Bu bir sürtüşmedir. Bu idealinle eylemin, günlük hayatın arasındaki çelişkidir. Bu çelişki biri bu taraftan asılıyor, biri bu taraftan asılıyor. Ateşin yükseliyor senin. Ateşin yükselmesi ne anlama geliyor? İşte evde eşine kaba davranıyorsun, çocuklarına sert davranıyorsun, araba kaza yaptı diye ciddiyet geçiriyorsun, maaşın yetmiyor diye camdan atlamak istiyorsun. Psikolojin bozuk. Şimdi psikoloji bozukluğu diye modern bir kelime var. O kelime üzerinden hep gideyim ben de. Psikolojin bozuluyor işte. Öbür taraftan bu sürtüşmeleri yaşamayan, yaratıldığım gibisine razıyım diyen bir siyahi çocuk da ağacın altında oturdu. Sanki kek yiyor gibi, odun gibi bir ekmek yiyor. Seni görünce de el sallıyor sana mutluluktan. Gel amca ekmeğimi paylaşalım diyor. Sen de alay ediyor zannediyorsun. Ekmeğini tutuyorsun, köpeğe atsan köpeğin başı yarılır. Sert bir ekmek, ondan mutlu mutlu yiyor. İnsanın ta ruhlar alemindeki yaratılış kaderine teslim olması, bu teslimiyeti de kuru kuruya değil, insan olarak yapabileceğini yaptıktan sonra iddia etmesi, ben çalışıyorum, her türlü gayreti yapıyorum, param olsun veyahut da güzelliğim olsun diye yapılması gerekeni yapıyorum, bana Rabbimin kaderimde, ezeli alemde çizdiği daire bu, bu daireye ben mahkumum, bu dairede değiştirmem mümkün olmaz. Siyah derili yaratıldım, beyaz derili yaratıldım, erkek yaratıldım, kadın yaratıldım, uzun boylu yaratıldım, kısa yaratıldım. Babam bu, anam bu. Ben doğduktan sonra yeni bir anayla, yeni bir babayla değiş tokuş yapılacak halim yok. Bütün bunlara razıyım dediğim zaman, bu rızam içerideki nabız açısından dengede duruyorsa, Allah'ım benden razı ol dediğim zaman, ben de Allah'tan razı isem, bu mümince bir hayattır. Bu mümince bir hayattır. Bu hayatta çölde de yaşasa insan, mağarada da yaşasa, Ashab-ı Kehf örneğinde olduğu gibi, mağarada da yaşasa, modern plazalarda da yaşasa, bu huzurlu insandır. Bu dengenin bozulduğu yerde, bir taraf bastırmaya başlayınca, bu baş ağrısı olarak, diş ağrısı olarak ve kulak çınlaması olarak yansıyacaktır. Huzursuz olacaktır mümin. Hiçbir çaresi yok bu müminin. Bu sebeple diyoruz ki, mutlu olmak istiyorsan, huzurlu olmak istiyorsan, psikolojin yerinde olsun istiyorsan, razı et, razı ol planı yapacaksın. Razı et Allah'ı, razı ol Allah'tan. Sonu bunun hem cennet, hem dünyada huzurdu. Kulun, yani insanın Allah'tan her şeyin geldiğini ve itiraz ederse bu itirazın Allah'a yönelik olacağını, sızlandığı, mırıldandığı, homurdandığı zaman bu seslerin arşa doğru, Allah'a doğru yükseleceğini, yaratıcısına itiraz etmiş olacağını, hayır, elimden gelen bir şey yok, ben böyle yaratıldım. Kısa boylu yaratıldım. Bodur yaratıldım. Ben buyum. Uzun yaratıldım. Ben buyum. Babam bu. Annem bu. Çevrem bu. Ben İstanbul'da yaratıldım. Çölde yaratılanla kimlik değiştirecek halim yok benim. Güneyliyim, kuzeyliyim. Şuyum, buyum. Elhamdülillah, Rabbime hamdolsun. Dediği zaman mümin, tansiyon yükselmesine, ateş yükselmesine, nabzın yükselmesine sebep olacak gerekçeleri kaldırmış demektir. Şeytanın gelip onu gıdıklayacağı bir yer yoktur artık. Ondan sonra o namazı da huzurlu kılar. Ondan sonra o bir soğan ancak yiyerek ailece bir sofraya oturabilecekleri, eşiyle, çocuklarıyla dünyanın en mutlu insanı olur o. Bunu sağlayamayanın psikoloğa vereceği çok paralar vardır. Onun ikide bir ev değiştirmesi lazım. Her sene boya değiştirmesi lazım. Onun mobilyası 3 senede bir eskir. Öbürü de babasından kalmış mobilya kullanır. Onu da hatıra diye üstüne bile dokundurtmaz üstelik. Biri 60 senelik mobilyayla ahenkli huzurlu bir hayat yaşıyordur. Öbürü 6 yıllık mobilyadan dolayı onu her gün tahta kurularının ısırdığını düşünüyordur. İnsanız. Sınavımız gereği böyle yaratıldık. Onun için kardeşlerim, Allah'ı Rabbim, yani sahibim, Halik'im, yani dileyip beni yaratan, müdebbirim, yani bana ait çevreyi dizayn eden ve yarın huzuruna çıkacağım, beni kulluğuna kabul eden Allah olarak bilen birisi, onun da benim için yazdığı kadere hiçbir itirazım olamaz diye teslim olmuş birisi, sorunların kökünü kurutmuş birisidir. Onun kalbi huzurludur. Onun işleri hep düz gidiyor düşünür. Bu noktayı yakalayamayan birisi, yaratıcısıyla sürtüştüğü için, bunu dillendirmese bile, o yaratılış planına ters baktığı için, sonuç olarak Allah'tan razı değildir. İddia etmese de, dillendirmese de. Allah da ondan razı olmadığı için kalbine huzur vermeyecektir. Kul Allah'tan razı olmadıkça bütün bu ayrıntılarıyla Allah kuldan hiçbir şekilde razı olmaz ki. Bir sürü yaratmadan yaşatmaya kadar bir sürü noktada Allah'a baş kaldırışı, nefis olarak, bünye olarak itirazı olan bir kimsenin yani öldüğünde mezara konurken ya Rabbi bundan razı ol diye dua edilmesi ondan Allah'ın razı olmasını gerektirmiyor. Böyle bir şey olmuyor zaten. Ashab-ı kiram bir ve son örneğimizdir. Yani ilk ve son örneğimiz ashab-ı kiramdır. Yani Allah'tan razı mısın diye onlara soru sorulsaydı bu soruyu soranın kafasını uçururlardı herhalde. Ben Müslüman olduktan sonra Allah'tan razı olmayacağım da niye Müslüman oldum derdiler. Çocukları sakat doğduğunda, çocukları hasta olduğunda, hırsız mallarını çaldığında, ben çalıştım bir sürü emek verdim bu sene mahsul vermedi hurma ağaçları sonucuyla karşılaştıklarında Allah'tan razı olmaları açısından hiçbir şey değişmedi. Demek ki bir rıza kelimesi söz konusu. Bu rıza kelimesinin içi de sabırla dolar. Fakirliğe karşı, bedensel sorunlara karşı, ailesine karşı, iş arızalarına ve dünya siyasetinin, coğrafyasının getirdiği sıkıntılara karşı Müslümanın sürekli hazır da beklemesi gereken bir sabır potansiyeli vardır. Bu sabır gerçekleştiğinde tam anlamıyla sabır mantığı Müslüman'da oturduğunda o rıza makamına yükselir. Kur'an-ı Kerim ashab-ı kiramdan söz ederken radıyallahu anhum ve radu anhu diyor. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Böylece sahabilik kıvamı yani Müslümanlıkta en zirveyi bulma noktası ortaya çıkmış oluyor. Allah onlardan tam razı ama onların Allah'a bir sürü itirazları var. Böyle bir şey yok. Allah'a itiraz nasıl oluyor peki? Çok basit. Allah'ın şeriatına itiraz ediyorsun. Niye şu hükmü şöyle buyurdu diyorsun? Bu bir itiraz. Allah'a itiraz. Yaratma tarzına itiraz ediyorsun. Seni niye Amerikalı yaratmadı, İsviçreli yaratmadı da Türkiye'de yarattı diye düşünüyorsun. Etnik kimliğine, şu ırktan bu ırktan geldiğine düşünüyorsun. Bu düşünce içeride kopan bir fırtına aslında. Müminin psikolojisinin bozulmasının bir numaralı nedeni bu. Dolayısıyla müminin en büyük hedefi Allah'ın ondan razı olmasının eşit rakamı kadar onun Allah'tan razı olmasıdır. Full Allah benden razı olsun. %100 Ebu Bekir'den radıyallahu anh ne kadar razı olduysa benden de o kadar razı olsun diyorsun. Ebu Bekir'in teslimiyeti kadar teslimiyeti ortaya çıkarmıyorsun. Kendin bir çelişki içerisindesin sen. Yani armut yemek istiyorsun, elma ağacına tırmanıyorsun oluyor. Hiçbir zaman sen armut yiyemiyorsun. Ya da kömürle meşgulsün, buğday almak istiyorsun. Bu İçinde bulunduğun çelişki, bir huzursuzluk, bir psikolojik sarsıntı, bir şizofrenik kimlik nedenidir esasen. Burada kardeşlerim, El-Hadid suresinin 22 ve 23. ayetlerini vakit bulanlarımız için, imkanı olanlar için çok ciddi bir şekilde değerlendireceğimiz bir eğitim noktası olarak gördüğümü hatırlatmak istiyorum. Bu ayetlerde Allah-u Teala bu bahsettiğim sen Allah'tan razı ol, o da senden razı olsun. İşte güllük gülistanlık hayat. İşte akıbeti cennet olan hayat noktasına nasıl gelineceğini bu ayet haber veriyor. Buyuruyor ki ayet مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ. Şu dünyada olup biten olaylar وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ ve bünyenizde, bedeninizde olup biten hastalıklar, sıkıntılar, açlıklar, yaşlanmalar, beyazlandın, siyahlandın, neyse. Dünyada ve sende olup biten her şey. El-Hadid suresinin 22-23. ayet. اِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَأَهَا. Bilesin ki, sen onu görmeden önce biz bunu yazmıştık zaten. Ben böyle tercüme ediyorum tam anlaşılsın diye. Ne gördün? Volkan patlaması. Sen onu şimdi gördün. 2000 filan yılında. Milyon filan yıl önce Allah bunu yazmıştı zaten. Sen deprem gördün. Onu Allah yazmıştı. Senin baban Adem yaratılmadan önce henüz. Çocuğun hasta oldu. Araban kaza yaptı. Çocuğun kazada öldü. Ya sen şimdi bunu gördün. Allah bunu senden milyarlarca sene önce yazmıştı zaten. İlla fi kitabin min kabli en nebra. Onu biz daha önce yazdık, Allah buyuruyor. Yazdık, kadere koyduk. Dünya 100 kere infilak etse, patlasa değişmeyecek bu. Allah yazdı çünkü. İnne zâlike alallâhi yesîr. Bu Allah için çok kolay bir şey. Zor bir yazı olmadı bu yani. Murad etti, öyle yazdı. Bu şimdi bize yönelik bölümüne geldik. لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. Bunu niye böyle yazdık biliyor musunuz ey kullarım? Başınıza gelen kaybettiğiniz şeylere yıkılıp kalmayın, elinize geçenlerle de şımarmayın diye. Bu işte bahsettiğimiz, ben insan olarak çalıştım ettim gerisini Allah'a bıraktım deme noktasıdır. Bu ben Allah'tan razıyım, Allah da benden razı olsun dediğimiz şuur seviyesidir. Bunu sağladığımız zaman psikologlar bize gelsin artık. Artık psikologlar bize gelsin. Onlara biz ders verelim. Bunu sağlayamadığımız her olay, her içerik de başımıza gelmiş bir sıkıntıdır. Psikoloğun bize yapacağı bir şey yoktur. Doğru psikiyatra, psikiyatr da sana dinlendirici ilaç versin. Yapacak bir şey yok. Çünkü aklın bu zıtlığı kabul etmiyor. Kabul etmediğin, razı olmadığın, kaderini beğenmediğin Allah'a iman ediyorsun sen. Aklın var, deli değilsin. Bu imanı akıl kabul etmiyor. Böyle teslimiyetin ne mantığı var diyor. Evet, bunu sen söyleyemiyorsun, kaleminle alıp yazamıyorsun. Ama tadın tuzun yok senin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allah'ı Rab kabul edenin iman tadı vardır buyuruyor. Zâka ta'mel imani bu. Rab ne demek? Ya benim soframı da kuran Allah aslında ya. Ben çocuğum oldu ama Allah yarattı. Biz sadece evlendik çocuğumuz olsun diye. Allah'ı Rab kabul etmek, sahip kabul etmek demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasihatinde ne buyuruyor? Allah'ın kısmetine razı ol, en zengin sen olursun bu dünyada. وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكْ. Allah'ın kısmetine, yani yazdığı taksim, Allah kullarına bir taksimat yapıyor. Bunu kabul eden, Rabbim ne yazdıysa, tamam ben çalıştım ama bu kadarmış diyorsan bitti. Sen insanların en zengini kadar huzurlusun. Bütün psikoloji senin ayağına geldi demektir. Bunu böyle yapmayanları, onda bunda başkasının malında, başkasının arabasında, başkasının apartmanında, başkasının evliliğinde, başkasının düğününde, başkasının cebindekine, başkasının internet sisteminde, başkasının telefonunda, yani başkalarında gözü kaldığı sürece insan, ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İnsanlarda gözü olup, yani insanların seviyesine takılıp Allahu Teala'yı aramayan, o ne buyurdu diye merak etmeyeni Allah insanların şerrine atar. Ama insanları bırakıp Allah'ı rızası ile elde etmeye çalışana da Allah kefil olur. İşte bu, yiyecek günlük yiyeceği olmadığı halde ayak ayak üstüne atıp nasılsın, ne var ne yok diye muhabbet eden insanla, yedi ceddine yetecek kadar malı olduğu halde döviz yükseldi diye intihar etmeye teşebbüs edecek kadar yüzü gözü sararan, bozaran insan arasındaki fark bu. Birisini Allah paranın içine atmıştır ama huzuru yoktur. Öbürüne Allah para vermemiştir, kendi rızasını vermiştir. Çünkü o da Allah'ın razı olduğu bir kulu olarak görüntü vermiştir. Burada kardeşlerim, bir Allah'tan razı olmak dedik ya, başlığımız ne bizim? Razı et razı ol. Sen Allah'a razı et, Allah'tan razı ol, Allah da senden razı olsun. Hayat bu. Bu temenni ile olmuyor. Tıpkı Allah'ın namaz emrine her gün 5 defa sarılarak ben Allah'ın razı olduğu cennete gireceğim ve böylece cennete ameli salim olacak diye gayret edip her gün 5 defa namaz kıldığı gibi yer yer nafilelerle de o 5 defayı artırdığı gibi müminin yani namaz denen emrine Allah'ın bir ibadet ciddiyetiyle sarılıyorsun, eyleme dönüştürüyorsun. Günde 5 defa o eylem sinyali sende canlanıyor. Allah'tan razı olmak da bir ibadettir, bir gayret ister, bir süreklilik ister. Kadere teslimiyetinle, ahirete imanınla, bu konuda bilgiler elde ederek, Allah'ın esma-ı hüsnasına anlamlı bir şekilde sarılarak, Allah'ın Rabbimdir benim diye senin zihninde yer etmesiyle, Allah'ın azametini düşünmenle, insanın niye yaratıldığını, ben niye kulum, bu dünyada niye ben varım, niye kafirler böyle Müslüman olarak ben böyleyim diye düşünerek, dünyanın nasıl bir imtihan yeri olduğunu anlayarak ve Allah'ın sana verdiklerinin şükrünü yaparak, ibadetlere sarılarak ve böyle düşünen kullarla oturup kalkarak, yani Allah'ın salih kullarıyla oturup kalkarak bu Allah'tan razı olma sürecini aktif hale getirmiş olursun. Yoksa bir vaaz dinlersin, bir ayet dinlersin, tamam Allah'tan razı olduk ya Rabbi dersin, çeker gidersin. O orada bir nokta olarak kalır, onun üstüne bir kamyon kül dökülür hayatın içine katıldığında sen. Yani mesela bir hanım kardeşimizi düşünelim, bu konuyu dinleyince ya demek ki biz yanlış yapmışız, ben ya Rabbi senden razı olmak istiyorum der, bu güzel bir atılım. Ondan sonra hanımlarla bir muhabbete oturur. Senin çocuğun niye böyle, niye bu böyle oldu? Onun malı var, o perdelerini değiştirdi, onun ayakkabısı değiştirdi, onun kocası şöyle oldu, onun dayısı böyle oldu, onun eniştesi bunu yaptı, onun eltileri böyle yaptı. Bunların hepsi birer kamyon kül döker. Biraz önceki o iman atılımına. Ondan sonra o kadıncağız, o mümin kardeşimiz aslında Allah'tan razı olmayı arzu ettiği halde onun üstünde bir daha iletişim kurulamayacak kadar kül, kum, çamur biriktiği için, paslanma olduğu için sonuç işte hepimizin gördüğü, bildiği, inkar edebileceği sonuç haline gelir. Burada rızaya, yani rıza ile neyi kastediyoruz? Allah'tan razı olma. Allah'tan razı olduğum için de zaten kayanın dibinde de yaşasam huzurluyum, denizin dibinde de yaşasam huzurluyum. Bunun örneği var mı? Var tabii. Ashab-ı Kehf kayanın dibinde, içinde yaşadılar. Nedir bu çektiğimiz demediler. Allah'la beraberiz, Allah bizi düşünüyor zaten dediler. Rıza dediğimiz şey bu, rıza makamı. Denizin dibinde balık, balığın içinde bir balık, o balığın içinde, balığın içindeki balığın içinde bir adam, bir insan, Yunus peygamber. La ilahe illa ent Subhaneke inni kuntu minadh-dhalimin. Allah'tan razı olmanın sloganıdır bu, şifresidir. Ben hatalıyım ya Rabbi. Sen asla yanlış iş yapmazsın. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Allah'tan razısın. İşte bunu becerip karanlığın içindeki karanlığın içinde söyleyebildiğin zaman makamı yakalıyorsun. Nedir o makam? O nokta Allah'tan razı olma noktasıdır. Denizin dibiymiş. Balık seni yutmuş. O balığı başka bir balık yutmuş. Eh be, gel keyfim gel deme noktasındasın sen. Çünkü dertler senden küçük hale gelmiştir artık. Sen küçücük dünya, uzay boşluğunda resmi çekilmeyecek kadar küçücük bir dünyayı tekmelemişsin. Yerlerin, göklerin Rabbi olan Allah ile berabersin. Evet, bu cennette onun huzurunda olma anında değil ama zihin yapısı olarak, idrak olarak, şuur olarak, beklenti olarak o noktaya gelmişsin sen. Sana olay ne yapsın? Seni ne yakabilir? Havasızlık seni nasıl boğabilir? Havanın sahibi olan Allah'la berabersin sen. Oksijeni yaratan Allah ile berabersin. Sen üstüne kayalar düşse bile ezilmezsin ki. Seni ezecek bir kaya yok bu dünyada. Bu bir hedef işte kardeşlerim. Bu hedefi yakalamak belki bir senede olmayabilir. Ama mücadele bir sene sürdüğünde tıpkı bir cihat sahnesinde, Bedir'de, Uhud'da Allah'ın rızasını kazanıyor gibi bir pozisyondayız biz. Yani çocuklarımızı yetiştirirken kendimiz İslamlığımızı, Müslümanlığımızı, din anlayışımızı, ahiret bağlantımızı yükselirken, çocuğum evlendi, evlenemedi. Çocuğum parası var, yok. Çocuğum okudu, okumadı. Bunlar hepsi senin bir kalemle tıkır tıkır geçiştirdiğin şeylere döner. Hiçbir işinde ters gitmez Allah'ın izniyle. Ama sen Allah'ın seni imtihan etmesine tahammül edemezsen. Bu neye benzer? Yani bir imtihana giriyorsun. 50 dakika şu bantta koş diyorlar sana. Mesela doktora gidiyorsun. İşte 50 dakika bu koşu yaptıracağız. Kalbinin dayanma gücünü ölçeceğiz. 50 saniyede yaparsanız yapın, yoksa ben 50 saniye, sen 50 dakikada koşup koşamayacağın kalp performansını gösterecekti senin. Biz yani Allah'tan razı olmak için 15 saniye süresene ya Rabbi, haşa. 15 saniye içinde mal veriyorsan ver, çocuklarımızı düzeltiyorsan düzelt. Ya bunu Nuh Aleyhisselam'a tanımadı ki bu fırsatı Allah-u Teala. 10 sene, 20 sene, 30 sene, 100 sene belli değil ya çocuklarıyla ne kadar uğraştı. Eşinin ıslah olması için Nuh Aleyhisselam kaç asır uğraştı ya. Kur'an-ı Kerim hikaye mi anlatıyor bize? Yani biz Allah'tan razı oluyoruz. Tuşa basıyoruz. İnternet çocuğuyuz ya. Tuşa bastık. Aa, hala cevap gelmedi. Kimle muhatabız biz? Biz Rabbimizle muhatabız. Halıkımız Allah ile muhatabız. Elbette o ne zaman isterse. Biz 90 dakikalık bir oyuna girdik. 3. dakikada sonuç istiyoruz. Dünyada var mı böyle bir şey ki Allah'ın huzurunda olsun? Evet. Biz Allah'tan razı olmadıkça çıldırdığımız bir hayat yaşayacağız. Biz Allah'tan razı olmadıkça çocuklarımız da bizden razı olmayacak, biz de çocuklarımızdan razı olmayacağız. Ben Allah'tan razı değilsem, onun yarattığı bir eş niye benden razı olsun? Ben eşimden niye razı olayım? Sisteme ters gidiyorum ben bir defa. Sistemin aykırısı bir tipim ben. Dolayısıyla benim sorunum bitmez, benim depresyonlarım bitmez. Ben uyuşturucu ilaç kullanıp hasta muamelesi görmeye mahkum birisiyim o zaman. Hayata ters gidiyorum, yönü ters kula. Bu trafikte ters yönde giriyorum. Tersten de yürüdüğüm için gelen bana çarpar, giden bana çarpar. Herkes deli hükmünde olur. Bir ben akıllı zannederim kendimi. Öyle olmadığı için de sürünür giderim. Onun için kardeşlerim Allah'a razı olduğumuz bir Allah olarak bakmak zorundayız. Rabbimizden razı olmak zorundayız. Bu elbette lafla, tabii canım razıyız, kim itiraz eder demekle olup bitmiyor. Mesela ikide bir kızıp küsüyor musun? Allah'ın kaderine itirazın sinsi bir şekilde olsa var mı? Allah'a, dinine, şeriatına suizan yapıyor musun? Mesela Allah'ın kadınlarla ilgili hükmüne suizan yapıyor musun? Avrupa'nın kanunları, modern yasaları daha iyi gibi bir hisler var mı içinde? Allah'a tevekkülün var mı? Ben Rabbime güveniyorum. Bana dedi ki sabah 8'de işe git, 5'te gel dedi. Gittim 15 senedir 8'de gidiyorum, 5'te geliyorum. Doğru dürüst tatil de yapmadım. Rızkım şimdi Allah'a kaldı diyecek bir tevekkülün var mı senin? Geçmişte olup bitenlerden dolayı hala matem tutuyor musun? Baban sert adamdı, annen sert adamdı. İşte filanca seninle evlenmek istedi, tam düğüne 2 gün kala vazgeçti. Olmuş bitmiş geçen seneki kış. Aç gözünü be adam, be kadın, aç gözünü, bahar ya, çiçekler açtı. Sen hala kışın yağan karlara takılı kaldın. Niye? Çünkü tevekkülün yok. Hayatı bahara çevirdi Allah. Sen hala kış manzaralarında kaldın. Ne kışı la? Kirazlar çiçek açtı. Papatyalara bak. Şu ay çiçeklerine bak. Sapsarı oldu bütün dünya. Sen hala kış fırtınasındasın. Zihindeki geçmiş takıntılar. Eşin böyle dedi, baban böyle yaptı, iş yerinde şöyle oldu. Filan siyasette böyle oldu. Filan zalim zulmetmiş, bizi sürgüne göndermiş. E şimdi Allah-u Teala değiştirdi dünyayı diyebiliyor musun? Ve insanlara, Müslüman kardeşlerine, eşine karşı kin, haset, nefret taşıyor musun? Umutsuzluk var mı sende? Belalara karşı ölümü temenni etmek, ya ölsek gitsek kurtulsak gibi bir çılgınlık, bir delilik var mı kafanda? Varsa bütün bunlar, hiç boş konuşma, Allah'tan razı değilsin sen. Bunlar hep kötü kötü sinyaller. Senin ateşin ölçülüyor, 41 çıkıyor. 42'ye yükseliyor. Neden? Çünkü sen Müslümanları affetmeyi beceremiyorsun. Eşini affedemiyorsun, çocukları affedemiyorsun. Takıldın kaldın 15 sene önce düğünde şöyle yapmışlardı diye. Bana sormadan şunu yapmıştı. Ya üzerinden seneler geçmiş bunun. Sil kardeşim. Silemiyorum. Silemiyorsan çıban senin derinde beklediği için o hep mikrop doluyor. Hep enfekte oluyorsun sen. Senin ateşin sönmez. Çünkü sen ateşi söndürecek bir iş yapmıyorsun. Dolayısıyla Allah'tan razı değilsin sen. Halbuki Allah'tan razı olmayı becersen, ya cennet gibi bir dünyada yaşayacaktın sen. Etrafın kavrulduğu halde sen huzurlu olacaktın. Sekinet inecekti sana. Şükretme lezzeti yaşayacaktın sen. Kanaatin artacaktı. Bugün doyduk elhamdülillah. Yarın zaten işe gideceğim. Elhamdülillah demeyi becerecektin. Bile bile sen nimet tepiyorsun. Gam, keder ve bir sürü sıkıntı gitmiyor senden bu sefer. Sen dertlerden daha büyük olman gerekirken, dertler senden büyük olduğu için hep baskülün altında kalıyorsun ve eziliyorsun. Bu ezilmenin sebebi sensin. 18 yaşında çocuğun var, kızın, oğlun var. 68 yaşındasın, o büyük, sen küçük gibi oluyorsun. O seni yönetiyor, sen çocuğu yönetemiyorsun. Anne olmayı beceremiyorsun. Niye? Çünkü sen Allah'ın kaderine göre değil, komşuların, arkadaşların, televizyondaki görüntülerin, internetten izlediklerine göre bir hayat yaşamak istiyorsun. Bu dünya öyle bir yer değil. Öyle bir yer olmadığı için sen hep ters yöne doğru giden birisin. Rüzgara karşı yürümeye çalışıyorsun. Akıntıya ters istikamette yürümek istiyorsun. Kar fırtınasına karşı nefesini boğduğu halde fırtına, sen maskesiz, gözlüksüz yürümek istiyorsun. Gözünü açtırmıyor kader sana. Gözünü açtırmıyor. Suçlu sensin. Ne kader suçludur, ne de Allah'ın sana kader olarak yarattığı kötülüklere sitem etme hakkın vardır senin. Sorun sende. Kardeşlerim, demek ki bizim Allah'tan razı olmak diye bir hedefimiz, bir planımız var. Allah'ın bizden razı olmasını temin edinmek, sağlayabilmek için. Bu da hemen peki yarından itibaren ben Allah'tan razı olayım demekle olmuyor. Bunun için Allah'ı sevmenin ölçüsü olmayacak sende. Ne kadar Allah'ı seviyorsun diye sorulamayacak sana. Bir insan Allah'ı ne kadar severse o kadar seviyorum. Allah beni 1001 kere dertlerle sınasa bile bu sevgimden taviz vermeyeceğim ben. Allah'ı sevgim sınırsızdır. وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ Allah'ın sevgisi konusunda iman edenlerin bir sınırı yoktur, Allah buyuruyor. Bir ton, bir milyar ton severler, böyle bir şey yok. Sınır yok Allah'ı sevmede. O kadar seviyorum ki ben, dertler ondan geldiği zaman bile mutluluk hissediyorum. O beni acıyla sınasa bile, o beni zorlukla sınasa bile ben mutluyum. Neden? Çünkü Allah'ı seviyorum. Çünkü Allah'ın beni sevmesini istiyorum. Bu iki şey, ben seviyorum, o seviyor, kadere razı olmayı beraberinde getiriyor. Ben o olmadı, bu oldu, bu fazla oldu, bu az oldu, buna takılacak birisi değilim. Başıma gelen musibetlerle takılıp bir yerde kalmam ben. O musibetleri aşarım, giderim, o takvim yaprağını kapatırım, yarını yaşarım. Hedefim benim cennetken, Allah'ın benden razı olması iken, ben 10 sene önceki olaylara niye takılıp kalayım ki? Beni annem, babam çok dövmüşler. annem babam boşanmışlar. Ben de ayrı anne babaların çocuğu olarak dedem de halam da büyümüşüm. Onlar da üvey evlat muamelesi yapmışlar. Kaç yılında olmuş bu? 2000 yılında. Kaç yılındayım? 2030 yılında. 30 yılın kapatmadığı bir acı mı var? Selamun aleyküm, devam ederim. Hayat böyle yürür. Aksi takdirde lastiğinin patladığı yerde kalırsın, yol bitmez. Lastiği değiştirip devam etmek zorundasın. Onurlu, prestijli, cennete doğru yürüyen bir Müslüman olarak yaşamak istiyorsan. Kendimi bu konuda aldatmanın da bir gereği yok. Test edebilirim. Allah'ın emirlerine bağlı kalırken, Allah'ın yasaklarından kaçarken mutlu muyum ben? Namazı yük olarak mı görüyorum? Allah'ın emri olan tesettürü yük olarak mı görüyorum? Allah kumara bulaşma dedi. Dolayısıyla piyango bileti almayınca mı mutlu oluyorum? Yahu biz alsak ne olurdu? Faize bulaşmak haram ama işte bizim evimiz yok, bir kereliğine bulaşalım mı diyorum ben. Bu test çok kolay. Başıma gelen musibetleri yorumlarken elhamdülillah ölmeden kurtulduk, Rabbime şükürler olsun mu diyorum. Neydi bu çektiğimiz ya? Üstelik de biz bu sene fitremizi de vermiştik. Niye başımıza bu bela geldi mi diyorum. Nuh Aleyhisselam'ın oğluyla çektiği sıkıntıyı Allah bana örnek olarak verdiği halde, İbrahim Aleyhisselam'ın babasıyla çektiği sıkıntıyı Allah bana örnek olarak Kur'an'da verdiği halde, babamdan veya oğlumdan, kızımdan dolayı benim çektiğim sıkıntılara karşı bağırıp çağırıyor muyum? Biz ömrümüzü hiç namaz kaçırmadık. Ben şimdi niye bu çocukla uğraşıyorum? Bu belayı niye bana Allah verdi? Şarapçının çocuğuna bak. Ne kadar akıllı çocuk. Benim çocuğuma bak, uyuşturucuya bulaştı mı diyorum. Yoksa ya Rabbi, ben senden salih çocuk istedim ama sen beni bu çocukla imtihan etmek istedin. Başım gözüm üstüne ya Rabbi. Ben de şimdi bu çocuk düzelene kadar elimden geleni yaparım mı diyorum. Çünkü ben Allah'tan razıyım. Bana salih bir çocuk da verse, güzel, yakışıklı Yusuf Aleyhisselam gibi bir çocuk da verse, burnu olmayan, gözü olmayan, engelli bir çocuk da verse, sen mi verdin ya Rabbi? Bu kadar. Bütün hastanelere giderim, doktorlara giderim, çare yok derler. Ben de dünyanın en mutlu insanı olarak yaşarım mı diyebiliyorum. İşte herkes imanı kadar bir mücadelenin içerisinde kardeşlerim. Biz Allah'tan razı olmak diye bir hedef yakalamak zorundayız. Bu da şüphesiz tamam olduk demekle olmuyor. Allah'a imanımızı derin noktalara kadar indireceğiz. İmanımız şöyle Himalaya dağları kadar büyük olacak diyeyim, dünya büyüklüğüyle örnek için. Kader bizim için tartışılır bir şey olmayacak. Rabbim yazdı diyeceğiz. Rabbimin muhakkak bir hikmeti vardır diyeceğiz. Asla kader değiştirmeyeceğiz diyeceğiz. Ama kul olarak da ben üzerime düşeni en iyi şekilde, en kaliteli bir şekilde yapmaya çalışacağım. Ve bileceğim ki sonuç ne olursa olsun, iyi, hoşuma giden veya gitmeyen, acı çektim veya çekmedim, çok çalıştım, çok eziyet çektim, ne olursa olsun Rabbim emeklerimi zayi etmez. Buna iman ettiysem kadere iman ettim demektir. Bu kadar uğraştım. Bu sözü kime söylüyorsun? Patronuna mı söylüyorsun? Her gün 8 saat ben burada çalıştım. Patrona mı söylüyorsun? Allah görmedi mi çocuğundan çektiğini? Ayağın ağrıdığı için 50 senedir çektiğin sıkıntıyı görmedi mi Allah? Unutan bir Allah mı senin Allah'ın? Hah. İşte Allah'tan nasıl razı olduğumuzun gerçeği bu. Ve biz faturaların, karşılığın dünyada değil, cennette verileceğine iman ediyoruz. Biz dünyada apartmanımız olsun diye çalışmıyoruz ki, cennette köşklerimiz olsun diye çalışıyoruz. Eğer bu imanımız gerçekse, yani ben Allah'tan sevap bekliyorum, ecrimi Allah verecek diyorsam ve bu imanım gerçekse benim, sadece namaz kılmakla değil sevap toplamak, eşimle uğraşırken, çocuklarımla uğraşırken, siyaset yaparken, ticaret yaparken, hayatı yaşarken ben zaten namaz gibiyim. İnne salati ve nusuki ve mehyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Siyaset yapıyorsam Allah'tan bekliyorum. Oy verdi, insanlar vermedi, işinize bakın der. Çeker gidebiliyorsam. Ben ticaretimi yaparken, tarlamı sürerken, evlenirken, boşanırken, çocuk büyütürken, arkadaşlarımla yaşarken, her noktada Allah ve ben diyebilen ve bütün bu çalışmaların değerlendirileceği yer mahşer yeri olacak. Karşılıklar cennette verilecek veya maazallah cehennemde verilecek diyebiliyorsam eğer, benim psikolojim düzgündür. Yanmam ben, İbrahim oldum demektir. Boğulmam ben, Yunus oldum demektir. Ölmem ben, Ashab-ı Kehf'ten oldu demektir. Bunun dışında senin ateşin sönmez. Allah yardımcın olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.